Book 2 80 80 80 الصفات 3 شموت توار 3 شموت توار 3 هي لديها كلب יש לה כלב יש לה כלב الكلب كبير הכלב גדול הכלב גדול هي لديها كلب كبير יש לה כלב גדול יש לה כלב גדול هي لديها بيت יש לה בית יש לה בית البيت صغير הבית קטן הבית קטן هي لديها بيت صغير יש לה בית קטן יש לה בית קטן هو يسكن في فندق הוא גר במלון. הוא גר במלון. الفندق رخيص. המלון זול. המלון זול. هو يسكن في فندق رخيص. הוא גר במלון זול. הוא גר במלון זול. هو لديه سيارة. יש לו מכונית. יש לו מכונית. السيارة غالية الثمن. המכונית יקרה. המכונית יקרה. هو لديه سيارة غالية الثمن. יש לו מכונית יקרה. יש לו מכונית יקרה. هو يقرأ رواية. هو كوري رومان. هو كوري رومان. الرواية مملة. هرومان مشعمم. هرومان مشعمم. هو يقرأ رواية مملة. هو كوري رومان مشعمم. هو كوري رومان مشعمم. هي تشاهد فيلماً. هي تصفى بسيرت. هي تصفى بسيرت. الفيلم مثير. السيرت مرتك. السيرت مرتك. هي تشاهد فيلماً مثيراً. هي تصفى بسيرت مرتك. היא צופה בסרט מרתק. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.